राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 17 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो यह मैं जाना। शंकर कहते हैं हे भगवान, सब जगह सामान्य रूप से परिपूर्ण व्यापक है, प्रेम से प्रकट होते हैं, ये उनका नियम है। और है वे सब जगह समान से, सब जगह समान रीति से सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो गए। तो प्रेम बहुत बढ़िया चीज है। दो संप्रदाय है, एक प्रेम भक्ति मानते बढ़िया, एक मानते ज्ञान को बढ़िया। ये दो मत है। ऐसे मत तो 5 है, परंतु ये 2 मुख है। शंकराचार्य अद्वैत मत है, तो विशिष्ट विश्वाद्वैत द्वैत भेदा भेद अचंत भेदा भेद मत है। परंतु भगवान प्रेम से विशेष प्रकट होते हैं। इसमें अपने उत्तर भारत में ज्ञान की प्रधानता है, दक्षिण भारत में प्रेम की प्रधानता है, ऐसा कुछ है। गीता में ही देखो तो हमें ज्ञान की प्रधानता दी देती थी, बट हमारे कुछ भाव बदल गया हमारा, हम प्रेम की प्रधानता दी देती। विशेष तो प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये शंकर भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ। तो प्रेम क्या चीज है? भगवान जाने क्या चीज है प्रेम। प्रेम है वो, प्रेम किससे होता है उसमें एक बात हमारे को मिली है, अपनापन से होता है प्रेम। भगवान के साथ अपनापन हो, मैं भगवान का अंश हूं, ये गलत हो जाए तो प्रेम हो जाए। मैं भगवान का हूं, ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर का अंश है, ये अंश वाली बात मुख्य मान है तो प्रेम हो सकता है। अपना मान लेने से प्रेम होता है अपना, तो अपना भगवान को अंश मान है, भगवान का अंश अपना अंशी भगवान अंशी अंश भगवान अंश हुआ जीव, तो अंश अंशी का भेद है। ये अगर ठीक स्वीकार कर ले तो प्रेम पैदा हो जाए कि अपनी चीज सबको अच्छी लगती है, अपने फटे जूती भी अच्छी लगती है। अपना कपड़ा भी ईमानदार है, बेईमानी नहीं रहता, ईमानदार की बात है, अपनी चीज अच्छी लगती है। तो भगवान अपने हैं, अब वे कैसे ही है, कुनेर भी है ना गुंडा बड़ो हुआ कुछ नहीं देते है, गुनवा देते है, हमारे हैं हमारे भगवान, हमारा मान दे पहले भी हमारे ऐसे और मान दे। अब जैसे है करेगा, अपनी माँ है जैसी है, अपने पिता है जैसे है, अब वो ना बदले कैसे, हमारा आदमी बदले, हम अपने अपने माँ बाप को बदलते अपना आदमी बात है। तो इसको बदल रहे ये आठ बात नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के मालिक भगवान ही है। अब जैसे हमारे हैं, अच्छे तो हमारे, बुरे तो हमारे, भले तो हमारे, बुरे तो हमारे, अनुकूल तो हमारे, प्रति बोलते है हमारे, अब हमारे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो हमारे भगवान को मान ले कि प्रभु हमारे हैं, तो भाई प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान हमारे हैं, हमारे मेरा पना है, ये खास चीज है। पर इनमें तब तब होता है प्रेम, जब एक भगवान ही हमारे, दूसरा कोई, जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, साफ कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, साग सागा पिए कोई बकरी, हमारा हमारा भी कोई गिरधर गोपाल, ये बात हो जाए तो प्रेम हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, और कोई मेरा नहीं है। एक अनन्य भाव से, अनन्य चेता सर्प यो मांसुलभ, भगवान ने सुलभ कहा है तो वो सुलभ कहा है, तो अनन्य चेता अन्य चित्र न, चित्र एक परमात्मा ही है, एक आसरो, एक बल, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम, चातक तुलसी दास, चातक देव वो वर्षा पानी पीता है, ऐसे ही भगवान एक मेरे है, भगवान मेरे है। सज्जनो ये बड़ा धोखा है, एक बात तो बात बसना तो इससे कठिन है, परंतु है बात सच्ची, स्त्री अपनी है, माँ अपना है, बाप अपना है, भाई अपना है, मित्र अपना है, कुटुम्बी अपना है, जाति वाले अपना है, ये बड़ा बाबत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी आफत है। इसे कैसे बचे बताओ भाई, कैसे बचे? ये मेरा मेरा मेरा, बहुत को बहुतों को मेरा मान रखा, अपना मान रखा है, ये अपना मान रखा है, यही बता है। वास्तव में अपना भगवान है और अपना है नहीं, साथ में रह सकेगा नहीं, और भगवान साथ छोड़ेगा नहीं, ये बात है विलक्षण। दूसरा तो कोई साथ रह सकता नहीं, और भगवान छोड़ सकते नहीं, भगवान छोड़ नहीं सकते। आप नग्न में तो भगवान साथ में, स्वर्ग जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में, पशु पक्षी बड़ो तो साथ में, सर्व से ईश्वर सर्वभूताना निर्देश दृष्ट नहीं, ईश्वर सर्वभूताना निर्देश दृष्ट, सबके लिए भी ईश्वर रहते हैं, तो सबके लिए भी ईश्वर रहते हैं, वो उनको कैसे करे? अगर ये बात जैसे आए कि हमारे भगवान ही है तो प्रेम हो जाए, हमारे कोई नहीं है ऐसा मान ले तो प्रेम हो जाए। अरे मानना कठिन हो जाए, आप लोग हिम्मत करो कोई कि हमारे भगवान है, बस मेरे रूपा है, मेरा तो गर्भ रूपा, दूसरा तो कोई, मेरे तो गर्भ रूपा, तो बात बढ़िया बन जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, दूसरा कोई नहीं है, वहां के भी गोपाल है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, सच्ची बात है ये जो मेरा भाई ने कही बात सच्ची है। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, दूसरा अपना है नहीं, पर क्या करें, हम तो सब कुछ ठग में ठगाई मार गए, सबके सभी ठग बैठे क्या करे। आदि विद्या अस्पटी घट घट बीच अड़ी कहो कैसे समझाइए कुएं भाग पड़ी और कुएं भी दुनिया सड़ी भाग सभी के मारा बेटा है तुम्हारा बेटा है तुम्हारा बाप है तुम्हारा जाति वाला है नाति वाला है कोई भाग पड़ी होती बताओ कुछ नहीं बताओ मारा है मारा है मेरे तो किरदर को पास दूसरा को कोई ये बात सही असली असली बात यह है मेरे तो किरदर को पास दूसरा तो कोई मेरे भाई की धुन पहले से ही बालक में से ही धुन नाम की धुन मेरे तो किरदर को पास है बस ऐसी धुन लग जाए भगवान की कि भगवान मेरे हैं ये सच्ची बात है ये और कोई साथ रहने वाला है नहीं ये भाई कुटुंब देखते बहुत सर ये गुरु दुआरे खड़ा खड़ा अपना गुरु फिर तो मात बंधु तो बना है कोई नहीं अपना नहीं है अपना केवल भगवान है सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है भगवान अपना है अपने ही है अपने ही रहेंगे भी वे छोड़ेंगे नहीं कभी और आपकी भी बात पक्की है कि हम भी छोड़ेंगे इनसे दम ही नहीं छोड़ेंगे भगवान को नहीं मानेंगे नहीं भगवान जैसे कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं आप के हम मानेंगे ही नहीं अब हम क्या करें बताओ तो मुश्किल होगी भगवान है कि भगवान ये और कोई अपना है ही नहीं आपने कमर कर दी भगवान के हमारे नहीं है वो है हमारे अब क्या करें मुश्किल होगी आपने बड़ी कमर कर दी अरे मान लो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई मेरे हकी मान ले अरे पक्की मान ले सची गई कि महाराज मिल पिछड़ मत कीजिए महाराज शिवाय भगवान के सब मिले और बिछड़ने वाले हैं मिलने और बिछड़ने वाली बात बड़ी है बहुत बहुत है हमारे बहुत खुशी है बात बढ़िया है मिले हुए हैं बिछड़ने वाले सब मिले हुए बिछड़ने वाले मिले हुए बिछड़ने वाले मिलते बिछड़ते शिवाय भगवान के सब बिछड़ने वाले मिलते बिछड़े वाले वो अपना नहीं है बात है तो पक्की है इसमें संदेह नहीं भगवान बिछड़ने वाले नहीं भगवान के तो हम लोग भगवान ने डेरा लगा दिया भीतर लगवा दिया सच्चा डेरा जब घर में भी है अब क्या करने वाला वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई भगवान अपना है मिलता है फिर जाते अपना नहीं होता अब हाथ मिली जो बड़ी थी बढ़िया बढ़िया मांग लो आप तो जो मिलता है फिर जाता है वो अपना नहीं होता अपना फिर जाता ही भगवान बिछड़ेगा नहीं कभी कुछ छोड़ेगा नहीं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय ईश्वर का लक्षण बताया ईश्वर ईश्वर कैसा होता है ईश्वर सर्वभूतानाम सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है वो ईश्वर है अब क्या करें भगवान तो छोड़ते नहीं आप राम नहीं हो इसलिए हम मानेंगे नहीं। अब बड़ा तेज भाव है, भगवान है अपना कहते हैं। सच्ची बात है, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है। हम आप सब बात मानेंगे, भगवान अपना या नहीं मानेंगे, अब क्या है उपाय बताओ भाई। भगवान अपने मेरे तो फिर दुर्गोपाल दूसरे तो कोई मेरा मन कहते हमारा तो भगवान है। मेरा भाई पक्की खोते पक्की दूसरों को हमारे तो कोई है ही नहीं, हमारे भगवान है। देखो पुरुष हो गए तो एक अपना बाप के घर होता है, स्त्री के दो घर होते हैं, पेयर होता है, साझा होता है। मेरा भाई को साझा नहीं कोई दूसरे को भी पक्की बात हुई, पक्की बात पक्की ऐसी पक्की बात है जो भगवान की मूर्ति में मिल गई। एक बना दो बना का थैला होता है, ऐसे भक्त बहुत थोड़े हुए। दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई इस बात को नहीं मानते, भगवान अपना मानते हैं। पर दूसरा न कोई यहाँ जाते हुए भगवान का स्वभाव है एकल है, एक भगवान को ही माने अपना और भी नहीं। भगवान का ये नियम है, दूसरों के साथ भगवान को ही मान ले, वो अपना अपना नहीं है। अपना अपना वो है कि भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है। सच्ची बात है, मिलने बिछुड़ने वाला, मिलने बिछुड़ने वाला, मिलने बिछुड़ने वाला, धन मिलने बिछुड़ने वाला, कुटुंब मिलने बिछुड़ने वाला, घर मिलने बिछुड़ने वाला, सब मिलने बिछुड़ने वाला है, हरदम साथ रहने वाले भगवान। ये बात बहुत बढ़िया है और सब मिलने विष्णु वाले, भगवान विष्णु वाले नहीं है, सब कहते हैं विराजमान, सदा विराजमान है। सुख हो दुख हो, नरक हो स्वर्ग हो, सुख भगवान तो छोड़ते ही नहीं। अब क्या करें, भगवान अपने हैं। अब आत्मा ने स्वीकार कर दे प्रभु हमारे हैं, हमारे प्रभु। भाई और सज्जनों विचार करो, पक्को विचार करो, भगवान अपना है, भगवान ही अपना है, भगवान ही अपना है, अपने भगवान ही है, भगवान ही है अपना। ऐसी बात मान लो तो बहुत बढ़िया चीज है। ममई वांशु कहते हैं भगवान है, ममई वांशु जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से, जीव सदा ही मेरा अंश है। मम एव अंश है जीव, जीव मेरा अंश है, केवल मेरा ही अंश। मम योधन महद ब्रह्म दर्शन गर्भम ददाम्य हम संभव सर्वभूतानं ततो भवति भारत। मेरे से पैदा होते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ये सब मम प्रिय रहे। भगवान कहते सब प्यारे लगते, और कम से कम प्यारा लगे तो उसको तो प्यारा मानना भाई। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे को प्यारे लगते हैं, तो भगवान को प्यारा लगे अब तो अपना भी प्यारा लगाओ, भगवान हमारे हैं। पक्की बात कहा, पक्की एकदम सच्ची बात, पक्की बात कहा, भगवान हमारे। मैं तो घर घर घुमाओ, दूसरों कोई ये बात नहीं मानते, भगवान तो अपना मानते हैं, दूसरों को ये सो नहीं मानते, इसको ठीक कर लो, ऐसे ठीक हो जाए सब। मेरे तो घर घर उपाय दूसरों जाके श्री मुगर मुगत मेरे पति सोई, मेरे तो घर घर उपाय दूसरों कोई, मेरे तो घर घर उपाय दूसरों कोई, मेरा भगवान है। तो भगवान प्रेम हो जाए, सबसे ऊंची देखे, सबसे ऊंची पे प्रेम सुनाई, प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा है। गीता में भी देखा तो सब महात्मा और वो सर्वज्ञ है आदि आदि शब्द है, सिर्फ भक्तों के लिए आए, वासुदेव सरस्वती से महात्मा सुनो लगा माँ वे उमसो बोलो जरा दिवसो सर्वित सर्वित कहा, उसको ज्ञानी को सर्वित नहीं कहा, तो हुआ सर्वित हो दिमाग स्वभाव स्वभाव से मेरा भगने करता है, मेरा भक्त है स्वभाव मान सर्वभाव भगवान प्रति वो ही परम प्रिय सो परम प्रिय। सर्वभाव मानसो अभ्यभिचार है भक्ति योग सेवते सर्वगुणा संति चेता अनुरूप हो जाएगा प्रति ब्रह्मण हो प्रतिष्ठा। भगवान सबसे प्यारे, सच्ची बात ये है। अब आत्मज्ञान है तो परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान आत्मा अपना अपना स्वरूप, स्वरूप ज्ञानी मार्ग में स्वरूप प्यारा, स्वरूप अपना स्वरूप प्यारा है और भक्ति मार्ग में भगवान प्यारे है सबसे, भगवान के समान भगवान ही है। न तत्समस्त्यभ्यति कुतो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव, त्रिलोक में अप्रतिम प्रभाव, एक अप्रतिम प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव उसके समान किसी का प्रभाव नहीं है, भगवान मेरे है। और भगवान कहते मैं पिता हमसे जगत, माता धाता पिता माँ, पिता भी मैं हूँ, धा भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ, धा माँ ही भगवान, माता धाता पिता माँ, दादा भी भगवान, हमारे कुटुंब भी भगवान है, धा भी धा माँ भगवान है, धाता पिता माँ पवित्र गतिर भरता प्रभु शासि निवास शरण सुन प्रभु तपाग्राम अमृत सद सच्चा सत असत्य नहीं हो, वासुदेव सर्व मैं हूँ, एक मैं हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मेरे समान कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, है नहीं, मैं ही मैं हूँ। भगवान सबसे प्यारे है, भगवान हमारे, एक बात मान ले पक्की, भगवान हमारे है, मेरा भाई है, दूसरा न कोई। ऐसा भगवान को स्वीकार कर रहे कि भगवान हमारे हैं, बस फिर सब काम ठीक हो जाएगा। एक साधे सब सदे सब साधे श्रद्धा एक साधे मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो भगवान है मेरा मैत्री को मानते भगवान को गुण मानते वो समझ में आ दिए कहते नरसिंह जी श्रवण साह तुलदास जी के राम गुरुदास जी श्याम सुंदर हमें मत दे दू क्या कहते हैं नरस यादव सेठ हमेशा हाथ घुमाता है भरा सरे पेट दूध सब मेमसा और आठरा से पेट भरा नरस जी गोचर भोग लगाता पेट भरा है विचित्र बात है मजे ये समझ रहा जब तुमसे गिरा हूं तो अपना भगवान है मेरा भाई थे आप राम कह दो श्याम शाह कह दो श्याम सुंदर कह दो कोई से कह दो आपको अच्छा राम कह दो मारा है श्याम सुंदर भगवान हमारे पैतालीस हो गया आप की घड़ी अगाड़ी हो रहा ये शाम स्तुति कर रहे हो पैतालीस हो गया सही है राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण